ذریعے موتا اور اسی طرح سے دیگر بعض سرایا کا ذکر فرمایا ہے. ورنہ بہت سے علماء کے نزدیک اس میں یہ تصدیق ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک کی وہ تو غزوہ کہلاتا ہے, اور جس میں آپ کی شرکت نہ ہو اس کو سریہ کہتے ہیں. اور غالباً اس فرق کی وجہ یہ کہ آپ اس مہم میں شریک ہوتے تھے, وہاں تو لوگ بے خوف و خطر کھلم کھلا سفر کرتے, اور جس میں آپ کی شرکت نہ ہو اس میں لوگ چھپ کر اور خفیہ سفر کرتے تھے. اور اس فرق کی وجہ ظاہر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قلبی قوت عطا فرمائی تھی اور آپ کی حفاظت کے جو وعدے کیے وہ بات عام صحابہ کو حاصل نہیں. اس لیے آپ تو برملہ سفر کرتے, حبل اعلان سفر کرتے, لیکن آپ کے صحابہ کو بعض وقت سفر میں خفیہ رویہ اختیار کرنا پڑتا, رات میں چلنا پڑتا. اسی لیے ان بعوث کو سرایا سے تعبیر کیا جاتا ہے, کیونکہ اس کی اصل سیر باللیل ہے, رات میں سفر کرنا. اس کا اصل مقصود اخفا ہوتا ہے. آپ نے جو غزوات کیے ہیں اس کا مقصد اعلاء کلمۃ اللہ تھا, قرآن شریف میں خود اس کی طرف اشارہ تھا, قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله حتی یؤمنون دین الحق. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ سرایا کو روانہ کرتے تو امیر سرایا کو ہدایت دیتے تھے کہ سب سے پہلے اسلام کی دعوت ہو, اگر اس کو منظور کر لیں فضحہ, نہیں تو جزیہ کا مطالبہ رکھو, اور اگر اس کو منظور کر لیں تو ٹھیک ہے ورنہ پھر جنگ ہو. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں خاص طور سے اس کی تفصیل وارد ہوئی ہے. اس کے الفاظ اذا لقیت عدوک من المشرکین فدعهم الى الاسلام فان ابوا فصلهم الجزیہ فان ابوا فاستعن باللہ وقاتلهم. اور جواب میں بعض صحابہ کا جذبہ ابتداء بالقتال کا پایا تو ان کو فہمائش کی کہ وہ دعوت الاسلام کریں. بخاری مسلم میں روایت ہے کہ جنگ بدر خیبر کے موقع پر حضور نے حضرت علی سے فرمایا تھا انفذ علی رسلک حتی تنزل بساحتهم ثم ادعهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك منهم الامام. ان غزوات و سرایا میں آپ نے ابتدا بالقتال نہیں کی ہے, بلکہ اس کی ابتدا اور اس کا اصل سبب قریش کی ظلم زیادتی ہے. امام احمد ابن حنبل اور ابن ابی شیبہ نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث نقل کی ہے، مشرکین کہنے لگے لم تقاتلون فی الشہر الحرام، تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا انما نقاتل من اخرجنا من البلد الحرام فی الشہر الحرام، اس سے معلوم ہوتا ہے جنگوں کی ابتدا، اسلامی جنگوں کی ابتدا دفاع کے طور پر ہوئی ہے، علامہ ابن تیمیہ سے منقول ہے کہ بدر و خیبر کو چھوڑ کر باقی ساری جنگیں دفاعی، اور علامہ شبلی نعمانی، علامہ محمد ابو زہرہ مصری اور مشہور معاصر عالم وحدہ زہیلی وغیرہ کا خیال ہے کہ ساری جنگیں دفاعی ہیں، لیکن عبد الکریم زیدان نے اس کی تردید کی ہے. حقیقت یہ ہے کہ عام جنگیں تو دفاعی ہیں، اگر کسی ایک کو اقدامی جنگ تسلیم کر لیا جائے تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. دنیا جانتی ہے کہ محمد رسول اللہ نے اس دنیا میں جو قدم رکھا اور نبوی زندگی کا آغاز کیا تو انہوں نے کیسے اصلاحی کارنامے انجام دیے. دنیا سے جہل و ضلالت کی تاریکی چھٹ گئی، بد اخلاقی اور ظلم و زیادتی کا خاتمہ ہو گیا، لوگ ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے لگے، انسانیت کی قدر شناسی ہونے لگی، اور لوگ اپنے مالک کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کی فرما برداری کا دور دورہ ہو گیا. اور یہ بالکل بدیہی بات ہے کہ جب کوئی اصلاحی کام شروع ہوتا ہے تو اس کے مناسبات کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جو چیزیں اس کے مخالف ہوتی ہیں ان کی صفائی کی جاتی ہے. اگر حد سے زیادہ ہی کوئی فتنہ انگیزی کرے تو کوئی دنیا کا سمجھدار انسان ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا. اور آپ خود یہ جانتے ہیں کہ حکومتیں اپنی حکومت کو برقرار رکھنے اور اپنی عزت کو باقی رکھنے کے لیے کتنے ایسے کام کرتی ہیں جن کا دنیائے علم و عقل میں کوئی جواز نہیں ہوتا. جب وہ صرف اپنی حکومت کو، طاقت کو باقی رکھنے کے لیے ایسے اعمال کر سکتے ہیں اور اللہ کی مخلوق پر ظلم ڈھا سکتے ہیں، بمباٹ کر سکتے ہیں اور طرح طرح کے تخریجی اسلحہ استعمال کر سکتے ہیں، تو پھر اگر اصلاح انسانیت کے لیے کوئی مختصر سا کام اسی انداز سے کیا جائے تو اس پر اعتراض کیسا ہے؟ یہ اعتراض یا تو جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یا تعصب اور ہٹ دھرمی اور ضد بندی کی وجہ سے ہوتا ہے. آدمی کو کسی ایک چیز سے نفرت ہو جاتی ہے، چاہے وہ چیز اپنی جگہ صحیح اور حق ہو لیکن دوسرا اس کے ماننے کے لیے تیار ہوتا ہی نہیں ہے. اس کی تو ایسی ہی مثال ہے جیسے کسی آدمی کو زہریلا پھوڑا نکل آئے، سارے ڈاکٹر یہ فیصلہ کر دیں کہ اس کا آپریشن ضروری ہے اور زندگی اس پر موقوف ہے. لیکن کچھ لوگ یہ کہیں نہیں صاحب, بھلا نشتر کیسے چلایا جا سکتا, جس پر نشتر چلایا جائے گا اس کو بہت تکلیف ہوگی, بہت زیادہ اس کو گھٹن ہوگی, بہت غم ہوگا. کسی انسان کو تکلیف پہنچانا, اس کو غم گھٹن میں ڈالنا کیسے صحیح ہو سکتا؟ تو کیا ان چند لوگوں کی بات کو کوئی سمجھدار انسان تسلیم کرے گا؟ سب لوگ یہی کہیں گے آپ لوگ کیسی ان کی باتیں کرتے ہیں, یہاں ساری زندگی کا مسئلہ ہے اور آپ ایک چھوٹی سی بات تکلیف کو لیے پھر رہے ہیں. اگر اس کی اصلاح نہ ہوئی تو یہ پھوڑے والا دنیا میں نہیں رہے گا, ختم ہو جائے گا. خدا نہ خواستہ کسی کے عذر کے فساد کا اندیشہ ہو گیا اور اس کی وجہ سے پورے جسم کے برباد ہو جانے کا خطرہ ہو گیا, وہاں بھی یہی ڈاکٹر کہتے ہیں اس عضو کا آپریشن کر کے خاتمہ کر دیا جائے تاکہ پورا جسم محفوظ ہو جائے. اسی طرح سے اسلامی جنگوں کا حال ہے, اسلام نہ ظلم و ستم سکھاتا ہے نہ تلوار کو مقصد بناتا ہے, بلکہ اصلاح کے لیے تلوار اٹھاتا ہے اور ضروری ہے, بغیر اس کے معاشرہ کی اصلاح نہیں ہوتی. آج کوئی منصف آدمی یہ بتائے کہ کیا دنیا میں یہ جو بد اخلاقیوں کا بازار گرم ہو گیا اس کا کیا سبب ہے؟ یہی وقتی سیاست ہے جس کو لوگ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ ترقی کا راستہ ہے اور اس میں ہر طرح کی آسائش ہے. آسائش نہیں ہے بلکہ یہ ذہنی آوارگی ہے جس سے نفس کو وقتی راحت پہنچتی ہے, مگر اس کے نتیجے کیا ہوتے ہیں نہ معلوم. کتنوں کی صحتیں برباد ہو جاتی ہیں, کتنے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اور جہاں اسلامی قوانین نافذ ہیں اور اسلام کے قوانین پر عمل کیا جا رہا ہے, آپ دیکھیں کہ وہاں جرائم کی کتنی قلت ہے اور ان جرائم پر متفرع ہونے والے امراض اور اس کی تکلیفات کتنی قلیل وجود ہیں. انصاف کرنے کی ضرورت ہے اور اسلام کو قرآن و حدیث سے لینے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں فلاں نے یہ لکھ دیا, فلاں نے یہ لکھ دیا. ارے میاں, کوئی کتنا ہی بڑا عالم ہو, بہرحال اس سے خطا کا امکان ہے, غلطی صادر ہو سکتی اور ہوتی ہے. لہذا آپ کو اسلام کو اگر دیکھنا ہے تو قرآن کے آئینے میں دیکھیں, حدیث کے آئینے میں دیکھیں, قرآن و حدیث جو بتائیں اس پر چلیں اور اسی کو اصل و حق سمجھیں. کوئی بڑے سے بڑا عالم کوئی بات کہہ دے, اس کو اس کے اوپر حرف رکھنے کا, انگلی رکھنے کا حق ہے اور حرف گیری کا حق ہے. آدمی کہہ سکتا ہے بات صحیح نہیں, یہ بات صحیح نہیں. تو اسلام نے جو جہاد اس سلسلہ شروع کیا یا مغازی و غزوات کا جو سلسلہ ہوا, اس سے مقصود اصلاح معاشرہ, اصلاح اخلاق تھا. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اول وہلے میں کسی انسان کو قتل نہیں کیا, پہلے اسلام کی دعوت دی. یہاں ایک سوال ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ آخر یہی کیا وجہ ہے کہ اسلام ہی کو اختیار کیا جائے اور اس کے بعد ہی اصلاح معاشرہ کا سلسلہ شروع کیا جائے؟ اور بھی تو ادیان و ملل ہیں. پہلی اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ جتنے ادیان و ملل ہیں ان کی صحیح شکل محفوظ نہیں ہے, نہ معلوم اس میں کتنے پیچ در پیچ ایسے راستے پیدا ہو گئے ہیں, ایسی بھول بھلیاں قائم ہو گئی ہیں جن سے آدمی مقصد تک پہنچ نہیں پاتا ہے. اور اگر کچھ باتیں محفوظ بھی ہیں تو اس سے کیا پوری معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے؟ مزید دوسری چیز یہ ہے میاں کہ اصل تو اس کے قانون کے اعتبار ہے جو قانون ساز ہے، جو قانون بناتا ہے. سب سے بڑا قانون ساز، قانون بنانے والا وہ ہے جس نے اس بیٹی اور مخلوق کو پیدا کیا ہے. وہی قانون بھی دے گا کہ تم ہماری زمین پر اس طرح بسو، اس طرح رہو، اس طرح چلو، اور جو اس کے خلاف کرے گا اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. اور آخری دین جس کو اس نے بھیجا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین ہے. آپ غور کیجیے، اسلام کی جو دعوت ہے وہ اس لیے نہیں کہ پارٹی بڑھ جائے، اسلام کی دعوت صرف اس لیے ہے کہ لوگ جنت میں پہنچ جائیں. یہی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیتے تھے تاکہ وہ جنت میں پہنچیں. اور یہاں تک فرمایا انی لعوت الرجل خشیتا یکب اللہ فی النار، میں انسان کو اس خوف سے دیتا ہوں کہیں وہ منہ کے بل جہنم میں جا پڑے. دوں گا اس کو مجھ سے انس ہوگا، دین پر آئے گا، دین کی فرما برداری کر کے اپنی عاقبت کو بخیر کر لے. دیکھو علی سے کیا فرمایا، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ عُمُرِ النَّعَمِ، اللہ تمہارے ذریعے کسی کو ہدایت دے دے تو یہ عمر النعم سے بہتر ہے. اللہ کے رسول نے جو کچھ کیا اللہ کے لیے کیا، آبا و اجداد و خاندان کے لیے نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ ابو طالب جب ایمان نہیں لائے تو باوجود کہ آپ کے حقیقی چچا تھے اور تا زندگی آپ کے لیے سینہ سے سپر رہے، مشرکین قریش کو تا ہمیشہ مقابلہ کرتے رہے، لیکن آپ نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کی. اور جب علی نے آ کر اطلاع دی فرما ادھر فوار ہے باپ، جاؤ اپنے باپ کو زمین میں دبا دو. اگر کوئی خاندانی چیز ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے جنازے میں شریک ہوتے، ان کے دفن میں شریک ہوتے. بلکہ بہت آگے کی بات ہے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ خوش ہوں گے. جب ایک شخص نے حضور سے پوچھا این ابو، فرمایا فی النار، اس نے کہا وہ این ابو، فرمایا جب اس نے تو فرمایا ان ابی و ابا کا فی النار، باپ کی پرواہ نہیں تھی وہاں، تو صرف اللہ کی پرواہ تھی، انہیں کا حکم سناتے تھے، اسی پر عمل کرتے تھے. یہ مثال دینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہاں نبی امی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقانیت کو بتانا ہے، آپ کی پرستی کو بتانا ہے، آپ کی خدا پرستی کو بتانا ہے کہ آپ کیسے تھے. آپ نے اللہ کے سامنے کسی کی پرواہ نہیں کی ہے، نہ باپ کی ہے، نہ چچا کی ہے، نہ خاندان کی ہے، کوئی وہاں حیثیت ہی نہیں رکھتا تھا. آپ نے سب سے پہلے جو دعوت دی تو فرمایا تھا یا فلاں ابن فلاں انتظو انفسکم من النار، حتیٰ کہ آخر میں فرمایا یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار لا اغنی عنک من اللہ شیئا. یہ تھی شان محمدی، بھلا ایسا شخص جو بات کہے گا وہ اپنے نفس کے لیے کہے گا، پارٹی بنانے کے لیے کہے گا، اپنی قوت و عزت کو بروئے کار لانے کے لیے کہے گا؟ کلا ثم کلا، وہ تو جو کچھ کہے گا اسی کے لیے کہے گا جس نے ان کو منتخب کیا، اپنا نمائندہ بنایا، اپنا نبی بنایا، اپنا رسول بنایا، ہدایت خلق کے لیے منتخب کیا، اور تاج نبوت پہنا کر اس عالم کے سامنے ان کو کھڑا کر دیا. صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ان اصبت فمنك وان اخطأت فاستغفر اللہ، واما هذا المثال الذي صدر مني فاني استغفرك يا رب ما ذكرته الا لے ظاہر درجت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اخطا تو فاللہم اہدنی صراط المستقیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبالاسناد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب غزوۃ العشیرۃ ابی العشیرۃ. باب غزوۃ العشیرۃ ابی العشیرۃ. اسی طرح حدیث پاک میں شب کے ساتھ واقف ہوا تو اس کے امام بخاری نے ترجمے میں او کے ساتھ ذکر فرمایا, ورنہ صراط العشیرہ ہے اور عشیرہ بسین تو غزوہ تبوک کا نام. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے غزوہ عشیرہ کو اس لیے ذکر فرمایا کہ حدیث ان کے شرط کے موافق اسی غزوہ کے بارے میں وارد ہے. اور بخاری کی شرط پر جو روایت ہے اس میں یہ تصریح ہے کہ یہ اول الغزوات ہے, اس لیے مناسب یہی تھا کہ مغازی کا آغاز ایسے غزوہ سے کیا جائے جو بخاری کی شرط پر وارد حدیث میں اول الغزوات ہے. لیکن یہ روایت اپنے ظاہر پر نہیں تھی, اس لیے حقیقت حال کو واضح کرنے کے لیے ابن اسحاق کا قول نقل کیا اور فرمایا, وقال ابن اسحاق اول ما غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الابواء ثم بواط ثم العشیرہ. یہ ابن اسحاق محمد بن اسحاق بن اسحاق امام المغازی ہیں. مغازی ایک مستقل فن ہے, ہمیشہ سے علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں. سب سے پہلے جس شخص نے اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے وہ امام محمد بن شہاب زہری ہیں, اور موسیٰ بن عقبہ ہیں, محمد بن اسحاق ہیں, معتمد بن سلیمان ہیں. ان سبھی حضرات کے احادیث بخاری میں لی ہے, صرف ابن اسحاق کی روایت علاوہ تعلیق لی ہے. ابن اسحاق بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حجت ہیں. کتاب جز القراءات میں انہوں نے اس کو ثابت فرمایا ہے, لیکن بخاری شریف کی شرط بہت اونچی ہے, اس شرط پر ابن اسحاق نہیں آتے, اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کوئی حدیث اپنی اس کتاب میں درج نہیں فرمائی. لیکن ہیں حجت, خصوصاً جس فن سے ان کا تعلق ہے یعنی فن مغازی, اس میں تو وہ امام ہیں. علی ابن مدینی کہتے ہیں سفیان ابن عینہ رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا فرماتے تھے, ابن اسحاق کے مغازی کے متعلق جب سوال کیا گیا, ہر عالم الناس بہا, یعنی ابن اسحاق مغازی کے سب سے عالم. امام شافعی فرماتے ہیں ان رجلا اراد ان يتبحر في المغازی فهو عیال على محمد بن اسحاق. اسی طرح سے مغازی کے مصنف واقدی ہیں, لیکن بخاری نے واقدی کی کوئی بات اپنی کتاب میں درج نہیں فرمائی ہے. اور جہاں تک ان کی کتاب دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے انہوں نے اپنی اس کتاب میں زہری موسیٰ بن عقبہ اور ابن اسحاق کی تاریخ سے استفادہ کیا. اول ما غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الابواء, سب سے پہلا غزوہ غزوہ ابواء ہے, یہ ہجرت کے 12 مہینے پر ہوا. ابواء ایک جگہ کا نام, اس کے نام پر اس غزوہ کو ابواء کہتے ہیں, اور اسی کو غزوہ ودان بھی کہا جاتا ہے, اس لیے کہ ودان ابوا کے قریب اس جگہ کا نام ہے. ابن اسحاق کی روایت میں تصریح ہے خرج حتی بلغ الدان وہی الابوا ثم بوات. بوات بھی ایک جگہ کا نام باپر ذمہ اور فتحہ جو میں جائے. یہ ہجرت کے 13 مہینے پر ثم العشیرہ پھر غزوہ عشیرہ یہ ہجرت کے 16 مہینے پر ہے. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وابن قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال كنت الى جنب زيد بن ارقم فقيل له كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة كنت الى جنب زيد بن ارقم میں زید بن ارقم کے پہلو پر تھا, یعنی زید بن ارقم کے پاس نماز میں تھے. یعنی فقیل له کم غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غزۃ قال 19 قال 19 انہوں نے جواب دیا 19 غزوات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تعداد کیا ہے؟ اس میں 8 اقوال ہیں, 18 سے لے کر 27 تک بإدخال الغائتين وبإخراج العشرين والثلاثة والعشرين. ان غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے میں جنگ کی ہے اس میں اختلاف ہے. موسیٰ بن عقبہ فرماتے ہیں کہ 8 غزوات میں بدر, احد, بن المصطلق, خندق, بدر, احد, خندق, بن المصطلق, خیبر, فتح مکہ, حنین, طائف. واقعی بھی کہتے ہیں کہ 9 غزوات میں جنگ لڑی گئی اور قریظہ کا اضافہ کرتے ہیں. موسیٰ بن عقبہ نے قریظہ کو خندق کے ساتھ شمار کر لیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بعوث و سرایا بھیجی ہیں اس میں بھی بڑا اختلاف ہے. ابن اسحاق میں 36, واقعی ابن سعد میں 56, مسعودی میں 60, ابن نصر میں 70 ذکر کیے ہیں. حاکم کہتے ہیں 100 سے زیادہ ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بظاہر حاکم نے سرایا اور بعوث کے ساتھ غزوات کو بھی شمار کر لیا, لیکن حاکم نے علوم الحدیث میں جو کچھ لکھا وہ اس کے خلاف ہے. یعنی اس سے تو صاف یہی معلوم ہوتا کہ وہ یہ تعداد خاص طور سے سرایا اور بعوث کی پر بتاتے ہیں. اس کے بعد یہ سمجھو یہ جو اختلافات ہوئے ہیں اس کا سبب لوگوں کا اپنا اپنا علم ہے, جس کو جو معلوم ہوا اس نے اس کو بیان کر دیا, اور کبھی اس اختلاف کا سبب یہ بھی ہوتا ہے اگر قرب زمان تھا تو بعضوں نے واقعیت پر نظر کرتے ہوئے ہر ایک کو الگ الگ شمار کیا, اور بعضوں نے زمانے کے خود پر نظر کر کے ہر ایک کو کئی کو جوڑ دیا. یہی حال قرب مکان کا بھی ہے. کبھی قرب مکان سبب بن جاتا ہے چند کے ایک شمار کر لینے کا. بہرحال اس اختلاف کا سبب اور منشا قرب زمان, قرب مکان یا عدم العلم ہے اور یہی سبب زیادہ واضح ہے. واللہ تعالی عالم. فَإِلَكَمْ غَزَوْتَ عَنْتَ مَعَهُمْ قَالَتَ بَعْدَ عَشَرَةَ عَشَرَةَ قُلْتُ فَأَيُّهُمْ كَانَتْ أَوَّلَا قَالَ أَيُّهُمْ كَانَتْ أَوَّلَا اے فَأَيُّ غَزَوَاتِهِمْ كَانَتْ أَوَّلَا. اور نزیر نقل کیا فَأَيَّتُهُنَّ كَانَتْ أَوَّلَا. قال العشير ابو العسيره فذكرت لقتاده فقال العشيره قتاده نے بتا دیا کہ صحیح العشيره ہے. یہ پوچھنے والے شعبہ تھے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بدر کے لیے تشریف لے گئے تو جنگ ہونے سے پہلے آپ نے ان لوگوں کو نامزد کر دیا جو اس جنگ میں قتل ہونے والے تھے کفار میں سے, اور اس کی تفصیل سیر کی کتابوں میں موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی ایک حدیث میں اجمال وارد ہوا. اس کی سند میں اختلاف تھا اس لیے بخاری نے اس کو ذکر نہیں کیا, اپنی روایت سے اس کی طرف اشارہ فرما دیا. وبه قال حدثني احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثني ابراهيم بن يوسف عن ابي اسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون انه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حدث عن سعد بن معاذ انه قال كان صديقا لأمية بن خلف وكان أمية اذا مر بالمدينة نزل على سعد وكان سعد اذا مر بمكة نزل على أمية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انطلق سعد معتمرا فنزل على أمية بمكة فقال لأمية انظر لي سعد خلوة لعلي ان اطوف بالبيت انظر لي سعد خلوة لعلي ان اطوف بالبيت. اور پہلے آ چکا جلد اول میں کہ امیہ نے حضرت سعد سے یہ کہا تھا انتظر حتی اذا انتصف النہار, آپ انتظار کریں جب انتصاف النہار ہو جائے کہ طواف کر لینا. پہلے سعد نے کہا ہوگا, اس کے جواب میں امیہ نے کہا ہوگا فلا تعرض چلے. ابو صفوان امیہ ابن خلف کی کنیت تھے جی. فقال هذا سعد فقال له ابو جهل الا اراك تدخ بمكة امنا وقد اتيتم السبات وزعمتم ان السبات سعد کی جماعت, اس سے مراد مسلمان ہیں. کفار مکہ ابتدار مسلمان ہیں سبات کہتے تھے کیونکہ انہوں نے آبائی دین کو چھوڑ کر دین حق کو اختیار کیا تھا. سابی وہ شخص کہلاتا ہے جو دین سے نکل کر دوسرے دین کی طرف چلا جائے. چلیں تم یہ کہتے ہو کہ تم ان لوگوں کی نصرت و اعانت کرو گے. چلیں منعتني هذا لأن عنك ما هو أشد عليك منه طريقك على أهل المدينة فقال سعد رضي الله تعالى عنهم غرج کر فرمایا تو اگر جو ہم کو طواف سے روکے گا تو ہم تجھ کو شام جانے سے روک دیں گے جو تیرے لیے اس طواف سے زیادہ گرا پڑے گا کیونکہ تیری زندگی دو بھر ہو جائے گی. فقال له امية لا ترفع صوتك يا سعد على ابي الحسن سيد اهل الوادي فقال سعد جعلنا عنك يا امية فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انهم قاتلوك قال بمكة انهم قاتلوك اسی طرح بصیغہ جمعہ آیا, اس سے مراد ہے مسلمین, اور ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرام مراد ہو اور جمع کا صیغہ تعظیم کے لیے ہو, اور بظاہر یہ تعظیم سعدی کی ابو محمد اسیری کے نسخے میں انہ قاتل کا بس غیر مفرد وارد ہوا ہے جو بالکل ظاہر سے فضی علی دالی کا امیت اس بات کی وجہ سے امیہ گھبرا گیا چونی فضان شدیدا فلما رجع امیہ الى اهلهم قال يا ام صفوان علم ترى ما قال لسعد قال كما قال لك قال زعمان محمد صلى الله عليه وسلم اخبر من نام قاتليا فقلت له بما قد قال لا ادري فقال امیہ والله لا اخرج من مكه فلما قال يوم بدر استنفر ابو جهل استنفر ابو جهل الناس جب بدر کا واقعہ پیش آیا یعنی پیش آنے کے قریب ہوا تو ابو جہل نے لوگوں کو نکلنے کی دعوت دی استنفر اے طلب میں ہوں ان ینفر چلی حضری کو عیرت تم اپنے قافلے کو پالو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان قریش کے ایک قافلے کے ساتھ شام تجارت کے لیے جا رہا جس کے افراد کی تعداد میں مختلف اقوال میں کوئی 30 کوئی 40 اور کوئی 60 ذکر کرتا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نکلے لیکن ابو سفیان نکل بھاگا. اس کے بعد جب اس کی واپسی کا وقت آیا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ چلو ابو سفیان کو بھی خطرہ لاحق تھا اور معلومات کرتا تھا. جب اس کو پتا چلا تو اس نے زمزم ابن عمر غفاری کو یہ کرائے پر لے کر اہل مکہ کو اطلاع کے لیے بھیجا اور یہ کہا ذکو عیرکم. لیکن ادھر ابو سفیان بڑی چابک دستی سے راستہ بدل کر ساحل بحر پر ہوتا ہوا نکل گیا. جب اس کو یقین ہو گیا کہ وہ بچ گیا تو پھر اس نے ان لوگوں کو جن کو تیار کر کے ابو جہل جنگ کے لیے جن کو تیار کر کے ابو جہل چلا تھا خط لکھا کہ اب آپ لوگ واپس آ جائیں. لیکن ابو جہل کے سر پر موت مڈلا رہی تھی. اس نے کہہ دیا ہم تو بدر میں جا کر ہاتھ جمائیں گے پھر آئیں گے. اس کا نتیجہ وہ ہوا جس کو لوگ جنگ بدر سے تعبیر کرتے ہیں. ابو امیہ کو معلوم ہو گیا تھا حضور نے کہہ دیا کہ وہ آپ اس کو قتل کریں گے اس لیے اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. چلیے اگر تم میرے اوپر اتنا سوار ہو گئے ہو تو سنو میں مکے کا سب سے عمدہ اونٹ خریدوں گا. چلیے تم مقال امیہ تو یا ام صفوان جہیزی نے فقارا تم یا ابا صفوان وقد نسیت ما قال لك اخوك یتلیو قال لا وما اريد ان اجوز معهم الا قریبا. قریبا نہیں نہیں نہیں بھولا ہوں بس تھوڑی دور جا کے واپس آ جاؤں گا. چلیے جب بھی کسی منزل پر رکتا اپنے اونٹ کو باندھ دیتا تھا کہ موقع پاتے ہی نکل جائے لیکن موت لے جا رہی تھی کہاں نکل جاتا. فلم یزل بذلک حتی قتلہ اللہ ببدر. وہ اسی طرح سے آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے بدر میں اس کو قتل کر دیا. چلتا پڑا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قصة غزوة بدر. باب قصة غزوة بدر غزوة بدر کے قصے کا بیان. حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ ابو سفیان جس قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گیا ہوا وہ قافلہ واپس آ رہا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا چلو شاید اللہ تعالی شانہ یہ قافلہ تمہارے لیے نفل و غنیمت بنا دے. اور آپ سنیچر کے دن 12 رمضان کو نکل پڑے. ابو سفیان کو پتا چل گیا, اس نے جیسا کہ میں نے بتایا سمسن ابن عامر غفاری کو اجرت دے کر یہ کہا جا کر رائے رائن رات رت بھگوائے.